Imos imaginar unha muller realizando unha serie de actividades domésticas, en apariencia intrascendentes. Fregar a louza, baleirar os envases de plástico antes de botarlos ao lixo, fritir un ovo con cuidado de non facer moito ruido para non espertar o seu meniño que aínda dorme en algún cuarto contiguo. De súpeto, todo vira branco. O único que lembro, explicará a muller días despois desde a cama do hospital, é un estrondo moi forte antes do branco, un ruido inimaginable e despois nada. Fálolles da conferencia do arquitecto e tamén sobre a miña tese, o Instituto Nacional de Colonización, os proxectos para construir un novo modelo de campesiño na Galicia rural, os vínculos que pescudo entre as institucións do réxime franquista e diversas fundacións dos Estados Unidos. Meu pai debece por participar nestas conversas. Tamén el foi un neno que medrou a carón das casas brancas dos colonos, construídas de xeito idéntico, máis extrañas no medio da terrachá ca un ovni chegado dende o planeta Marte. As súas palabras, balbucidas con dificultade pola súa boca rígida, reteñen aínda algo do asombro de cando era neno. Casas que tiñan cuartos de baño, cociñas con azulexos. Repite cada cousa varias veces, cando se atranca, porque unha palabra lle resulta particularmente complicada. Miña nai achégalle un alfabeto que teñen impreso para que poida seleccionar cada letra. Arma os seus pensamentos con cuidado, mentres que miña nai e máis eu miramos para el. Primeiro expectantes, despois xa cansos, impacientes por seguir coas nosas vidas nas que a palabra e o pensamento avanzan ao mesmo tempo. As noites de calor invitan ás confesións. Durante a nosa conversa, Mariana mantense a certa distancia. Non lle gustan estas nostalxias, a teima de facer por eles os días pasados. Tampouco nos lle preguntamos nada. Os emigrantes familiarizámonos co silencio axiña, e por iso un libro de emigrantes é sempre un libro cercado polo silencio, como o paseo vagaroso dun pai e o seu fillo á beira do mar. Ollo para as letras do nome da muller, tan apertadas que a primeira vista parece máis ben unha mancha esborrallada contra un corruncho da páxina. A quen se refería? Quen era aquela Lelita ou Lolita? Quedo fitando para o papel un anaco máis, como agardando que revele o seu misterio. Non é unha frustración nova. Os anos traballando en arquivos afixéronme a bater con referencias a documentos que arderan un incendio, que se perderan na última reorganización do fondo documental ou que simplemente non existiran nunca. Con todo, hai algo especial no deliberado hermetismo empregado polo profesor na súa carta, na súa resistencia a deixar rexistro. Quen era Lelita? E que fora aquilo que lle pasara, que lle resultara intolerable ao vello académico? Fixeron un deserto, escribir ao profesor e chamáronlle paz. Daquelas conversas quedaran horas e horas de grabacións que no seu momento non tiveron un uso específico. Só agora, na calma da recolección, sinto que podo entrar nas entrevistas plenamente. Abandónome as voces como a un torgo se abandona a corrente do río. O primeiro que me sorprende, cando as voces comezan a bater suavemente contra os meus oídos, é a cadencia do galego dos informantes, a prosodia da Fonsagrada, ese galego fronteirizo que lles deixaran os seus fillos en herdanza, como se ante o trauma do desplazamento foran quen de preservar un anaco do seu mundo con eles, sobrevivindo como un membro fantasma tras da lingua. A promesa do proxecto de colonización foi dende o principio a promesa da propiedade. Aqueles que chegaron aos territorios de colonización medraran nun mundo onde escasamente se podía falar do propio, un mundo de dereitos compartidos sobre as terras, de poxigos sempre abertos. Se lle preguntases a un daqueles colonos polo que era verdadeiramente seu antes de chegar á Terra Chá, probablemente só sería quen de apuntar un feixe de cousas co dedo, un tanto do que dan esas terras, ese leiro entre ouros, outros leiros, dixéronlles. Cando cheguedes á Terra Chá, poderedes dicir todo isto meu e de ninguén máis. De todos os xeitos, as despedidas eran tristes. Os que levan tempo aquí saben que é preciso aprender a artellar novos vínculos, a deixar que marche a xente, porque ao cabo dun par de anos xa non queda ninguén e, se un non aprendeu a buscar xente nova, daquela fica completamente só, nun apartamento diminuto, coidando plantas. Con todo, ás veces pregúntome aonde, exactamente aonde marchan. Porque ao volver de visitar os parentes, ao retornar das vacacións na casa, os amigos adoitaban decir que alí, nas vilas ou cidades onde naceran, nos lugares onde se criaran, xa non quedaba ninguén, que xa marcharan todos. Vagando polas rúas da cidade, coa pizza inda quente nas mans, pregúntame aonde estará a marchar todo o mundo, aonde marchamos, se hai algún destino concreto ou se o noso único destino é este, errar constante este camiñar cara a ningures. Os planos dos territorios de colonización da Terra Chá comprenden escolas e comedores diferenciados, un para rapaces e outro para rapazas. Fronte a un mundo social de escolas unitarias, búscase reafirmar as divisións de xénero, comenzando polo espazo básico da escola. Os plans de educación tamén reproducen esa diferenza. Os rapaces son convidados aos parques de maquinaria para que coñecen as maravillas dos tractores novos, mentres que as rapazas pasan a tarde en clases de economía doméstica e longas sesións de costura, forzando os dedos inzados de frieiras en delicados encaixes de camariñas. A ideoloxía da colonización franquista é unha ideoloxía de xénero estruturada en torno á unidade básica de reproducción social, o matrimonio. As casas son concedidas a parellas supostamente de boa conducta, que despois serán instruídas nas actividades que resultan apropiadas para un home e para unha muller. Non se trata de perpetuar algo que xa existe, senón de impoñer unha visión particular, de construir algo novo, un rural dividido en amas de casa que atenden o espazo doméstico e homes gandeiros que traballan para empresas fortemente capitalizadas, aínda unha fantasía distante na Galicia da época. Un mundo de matrimonios onde a reproducción humana non é máis que un vector para a reproducción dunha ideoloxía, dunha vontade de poder. Entre o soño e a vixilia, veñen imaxes de meu pai na mesa da cociña, atarefado nalgún enxeño, escoitando pola radio a todo volume música de rock and roll en inglés. Fora chove. A choiva bate contra a ventada cociña, só que xa non é a cociña, senón o coche. Esperto. Cae unha marmaña fría, apenas un rastro de humidade embazando os cristais. Cando se formou esta baretema? Pola estrada adiante, as imaxes xorden entre a néboa como súbitas aparicións. Unha parella de vellos sentado nunha volta da estrada, ollando para o tráfico inexistente. Unha vaca que pasta mansiña baixo os paneis solares. As cousas entran e saen da néboa, sen dirección, esparexidas. As fotos revelan un lugar fora do tempo. O fotógrafo retratará a aldea, xa baleira de xente como a quen contempla un insecto fosilizado en ámbar. As mesas da cociña preparadas para a cheada dos invitados. Os crucifixos aínda agardando camas baleiras. Unha morfoloxía dos restos, unha sintaxe da desaparición. Semellaba que os donos das casas abandonaran as súas pertenzas de súpeto, fuxindo dun terremoto que nunca se chegara a producir. Ou tal vez deixaran todo como estaba porque aínda confiaban en volver, incapaces de imaginar que aquela viaxe era para sempre. Un mundo sen xente. Tal vez así tamén queden as nosas casas futuras, penso, cando as augas do planeta medren e as temperaturas suban. Onde ir, se non teño lugar a onde ir? Dixera Leonita no expediente xudicial. Facer un lugar dende o nada, reconstruir o que perdemos. Pero non, non dende o nada, mas ben dende a memoria afastada de algo. Mariana mira para as cortiñas cubertas de froita podre. Así que esta é a casa onde te criaches? Pregúntame. Sí, respondo, foi aquí onde me criei. Pero non é certo. En verdade, crieime aquí e alá. Aquí cando meu pai traballaba no mesón, e alá cando abriu a tenda de mobles, e aquí de volta cando tivo que pechar a tenda de mobles e abrir o mesón outra vez. Mais ben, crieime en tránsito, respondo, entre aquí e alá. Ollo para os sinais de abandono, a carriza agromando entre a grava miúda, os electrodomésticos en desuso que agardan para ser transportados ao punto limpo. Esta non é a casa da infancia. Esta é a casa da infancia. A casa de madeira, tamén, podrecera despois de innumerables chuvias, barruzos, orballos. Sabes, Mariana, que o galego é a lingua con máis palabras para a chuvia? Unha poética dos vestixios, do que pode construirse sobre os restos, sobre os fragmentos, como espazos de pertenza erguidos mesmo onde non quedaba nada. É unha das propostas de Ninguén Queda, da editorial Euseino do ano 2022. É a primeira novela de Brais Lamela. Un mozo conta a historia dun despusuimento, o da veciñanza de Negueira de Muñiz, obrigada a desplazarse a Terrachá tras seren as súas casas anegadas para facer un encoro. Mas esta historia entrecruzase con outras, todas unidas polo desarraigo e, tamén, pola necesidade e a vontade de dirixir comunidade malia todo. Partindo do plan de colonización da Terrachá dos anos 50, Lamela transportanos entre dous mundos, dúas épocas e dúas xeracións as que habitan a cidade de Nova York e a provincia de Lugo, un libro no que reflexiona sobre o fogar e o sentimento de pertenza. Ninguén Queda é unha novela construída por un proceso de sedimentación, pola superposición de capas diversas que resoan entre elas. Hai un proceso de ir desvendando as ocupacións sucesivas que foron deixando o seu rastro nun territorio que en principio podría semellar illado, como unha rexión de montaña na fronteira de Galicia. Esta idea está no corazón do texto. Non buscaba reforzar ningunha mitoloxía sobre as orixes. O fogar aparece como algo circunstancial. Hai momentos nos que os personaxes poden sentir pertenza, pero algo moi precario que pode desaparecer. Isto conecta as experiencias pasadas coas máis contemporáneas. No fondo, o que está no centro do libro non son as cuestións históricas ou sociolóxicas, senón persoas, sempre con vidas e posicións múltiples, buscando facer pé nun espazo alleo. A idea de construir dende o que permanece aparece de moitos xeitos. Está na historia do pai que construe arte con refugallos, está na figura do narrador, en outras historias de xente que refai as memorias das súas comunidades ou das súas vidas. Di o autor, o que me interesaba era introducir voces alleas que rompesen coa visión unitaria da voz do narrador. Figuras como a súa parella ou o seu pai que cuestionasen o narrado ou contribuísen ao que se conta. Supoño que é importante para min mostrar que non hai unha historia única, acoller voces disidentes. Pregúntanlle, ninguén queda e os lugares mudan, hai algo que permanece? Dice, é un título que pode soar pesimista, pero para min era unha consigna que escoitaba aquí en Galicia e en Nova York. Nas entrevistas coa xente da colonización referíanse ás vilas anegadas como lugares nos que non quedou ninguén. Gustoume ese eco de algo que escoitei en contextos moi distintos, pero a novela cuestiona coa idea de que onde parece que non queda ninguén ou en espazos construídos para iso quedan cousas. Os obxectos ou as persoas que deciden non marchar é o que desafía esa consigna un tanto pesimista. É unha obra con moitas capas, pero queres enviar algunha mensaxe con ela? Ata agora a xente encontrou cousas moi distintas no libro. Non me gustaría que tivese unha mensaxe porque non creo nesa forma de escribir. Unha das cousas importantes para mí é transmitir a sensación de que escribir literatura galega ou falar sobre Galicia pode querer dicir moitas cousas distintas, que un non está limitado a ter que estar aquí ou escribir dun xeito particular ou sobre unhas cuestións específicas. Un pode escribir sobre Nova York e estar escribindo sobre Galicia, ou estar en Galicia e escribir sobre Nova York. Quería ter moitas capas e manter como unha balanza, de xeito que alguén sempre atope algo que lle guste. Algúnas das cousas que nos quedaron logo de ler o libro é o que o trauma no exilio non é o esquecemento, senón a memoria. É un libro que fai moito fincapé nos espazos, nas diferentes ideas de fogar. No libro hai un xogo entre o que é real e o que non. A estrutura da novela é un ire e vire errante. Creo que este libro só pudo ser escrito por un migrante. Brais Lamela naceu en Vilalba, na provincia de Lugo, no ano 94. Viviu en Galicia até aos 17 anos. Posteriormente formouse en literatura comparada e historia nas universidades de Cambridge, no Reino Unido, e Brown, nos Estados Unidos, grazas a diversas bolsas de estudo. Acadou premios literarios como os Minerva, Ángel Casal e o Xuventude Crea. Actualmente cursa un doutoramento en literatura na Universidade de Yale, onde tamén exerce a docencia. Ninguén queda é a súa primeira obra publicada coa que acadou o Premio da Crítica de Narrativa Galega no ano 2022. Lemos nunha crítica que facemos nosa o seguinte: unha narración orixinal e mestiza tecida cos vimbios da memoria, de autoficción e do ensaio, na que resoan as voces asolagadas polas enxurradas da historia. Eu penso que ler tamén é unha forma de vivir, unha forma de vivir fonda e plena grazas ao talento e traballo impagable, entre outros, de Brais. Quero agradecer tamén aquí a axuda suxestións que me deu Laura Golzar, coordinadora do Clube de Lectura da Librería Paz de Pontevedra, donde limos conxuntamente este libro. Palabras voadoras é unha colaboración de Luis Losada desde a cidade de Pontevedra. Hoxe acompañounos a música de Non ti escordar di me, de Paulo Freso e Daniele Di Bonaventura. Deica a próxima viaxe radiofónica. Moitas, moitas grazas pola túa escoita.